बलराम एक शाही हाथी, टेड एंड पेट्सी। हाथी धरती पर रहने वाला विशालकाय पशु है। भारत के कई भागों में हाथी शताब्दियों से लोगों के जीवन का एक भाग रहे हैं। कुछ हाथियों को भारी काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो कुछ हाथी उत्सवों में भाग लेते हैं। टेड और पेट्सी जब हाथी देखने दक्षिण भारत आते हैं तो उनका परिचय शाही हाथी द्रोण से होता है, जो दशहरा के समय निकलने वाली शोभा यात्रा की अगुवाई करता है। उस हाथी को देखकर वो इतना प्रभावित होते हैं कि अगले वर्ष दशहरा के समय भारत आकर शोभा यात्रा देखने का मन बना लेते हैं। लेकिन दूसरी बार आने पर उन्हें पता चलता है कि द्रोण एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब उसकी जगह एक अन्य हाथी बलराम शोभा यात्रा की अगुवाई करेगा। शोभा यात्रा में बलराम पहली बार स्वर्ण हौदा, एक बहुत सुंदर स्वर्ण जड़ित पालकी उठाएगा। इस कारण सब उत्सुकता से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टेड और पेट्सी ने दशहरे की शोभा यात्रा के अपने अनुभवों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़कर हर कोई आनंदित होगा। बलराम द्रोण को समर्पित। विशाल और शानदार हाथी हमारी कल्पना को जिस तरह उत्तेजित करते हैं, उस तरह धरती का कोई और प्राणी नहीं कर सकता। भारत में यह भीमकाय पशु लोगों का सम्मान भी पाते हैं और प्रशंसा भी। हाथी चीरकाल से ही भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों का भाग रहे हैं। पुराने समय में दक्षिण भारत के कारापुर जंगल के हाथियों की बहुत मांग हुआ करती थी। महाराजों को उत्सव में भाग लेने के लिए हाथी चाहिए होते थे और अन्य लोग भारी काम करवाने के लिए हाथी रखते थे। 19वीं शताब्दी के 80वें दशक से लेकर 1970 तक जंगली हाथियों को घेरकर पकड़ा जाता था। जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था, जिसे पत्तों और पत्ती टहनियों से ढक दिया जाता था। हाथी के किसी झुंड के दिखाई पड़ने पर बीसियों लोग ढोल और घड़ियाल बजाते हुए उन हाथियों को खदेड़ते थे। कुछ लोग जलती मसाले लिए हुए पटाखे भी जलाते थे। सब लोग हाथियों को गड्ढे की ओर ले जाते थे। जब कुछ हाथी गड्ढे में गिर जाते थे तो गड्ढे के चारों ओर मजबूत लट्ठों का बाड़ा बना दिया जाता था। 8-10 दिन के बाद भूखे और थके हुए हाथियों को गड्ढे से बाहर निकाला जाता था। उन्हें बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े लट्ठों और पालतू हाथियों का उपयोग किया जाता था। फिर उन जंगली हाथियों को साधने का काम शुरू होता था। अब इस तरीके से हाथियों को पकड़ने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हाथियों को बहुत कष्ट पहुंचता था। आजकल कारापुर के जंगलों में हाथियों के झुंड बिना किसी भय के शांति से घूमते रहते हैं। जंगल में कई शिविर हैं जहाँ पर पालतू हाथियों को रखा जाता है। यह वह हाथी हैं जिन्हें प्रतिबंध लगने से पहले ही पकड़ लिया गया था। अन्य हाथी इन शिविरों में ही पैदा हुए थे। इन हाथियों की देखभाल महावत करते हैं। महावत हाथियों के साथ ही इन शिविरों में रहते हैं। महावतों का अपने हाथियों के साथ जीवन भर का घनिष्ठ संबंध बन जाता है। इन महावतों के बच्चे भी बड़े होकर महावत ही बनते हैं। इन शिविरों में सबसे विशाल हाथी है शाही हाथी। हाथियों का शिविर। मैसूर से कार में सवार होकर हम कारापुर जंगल में स्थित नागरकोल राष्ट्रीय पार्क की ओर जाते हैं। हम दक्षिण भारत के प्रसिद्ध हाथी देखने जा रहे हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े वट वृक्ष हैं जिन्हें महाराजा ने लगवाया था, ताकि उस रास्ते पर आने जाने वाले लोग सूर्य की भीषण गर्मी से बचकर छांव में आराम कर सके। हर रोज दूर दूर तक धान के खेत हैं, हर ओर दूर दूर तक धान के खेत हैं जिनके चारों तरफ ताड़ के पेड़ हैं। कारापुर जंगल में हम अपने गाइड शंकर से मिलते हैं। उसके साथ हम एक खुली जीप में शिविर की ओर जाते हैं। थोड़े समय बाद ही एक हथनी अपने बच्चे के साथ उसी रास्ते पर धीरे धीरे आते दिखाई देती है। उसकी गर्दन से लटकती घंटी की आवाज विलाप करती जैसी लगती है। हाथनी के पेट पर एक नया घाव है। रात में वह चारे की तलाश में जंगल के अंदर गई थी। वहां एक गुस्सैल हाथी ने उस पर हमला कर दिया था और अपने दांत से उसे घायल कर दिया था। घाव गहरा है, लेकिन महावत कहता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। हाथनी हमारी जीप के पास आकर रुक गई। हमने उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में देखा। हमने कभी भी हाथी की आंखों में इस तरह नहीं देखा। हमने एक दूसरे से कहा। उसकी बड़ी बड़ी पलकें धीमे धीमे झपक रही। उन दोनों हाथियों के पीछे पीछे हम शिविर में आते हैं। वहाँ कुछ मिट्टी की झोपड़ियाँ हैं। शिविर में 5 और हाथी हैं जिनकी देखभाल उनके महावत कर रहे हैं। शिविर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर है, जिसके छज्जे से हाथियों की घंटियाँ लटक रही हैं। मंदिर के द्वार पर सुंदर रंगोली बनी है। रंग बिरंगे कपड़े पहने और सिरों पर पानी के मटके उठाए औरतें आ रही हैं। हाथियों के पास चलते हुए वह धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रही हैं। वहाँ एक छोटा हाथी भी है जिसका वजन 800 पाउंड के बराबर है। वह बहुत ही नटखट है, सुंदर ने कहा। वह हाथी छोटे बच्चों का पीछा करता है और उन्हें शिविर में यहाँ वहाँ दौड़ाता रहता है। सुंदर आग के ऊपर रखे एक बड़े बर्तन के पास खड़ा हो जाता है। उस बर्तन में हाथियों के लिए खिचड़ी पकाई जा रही है। खिचड़ी में नमक, बाजरा और चने का आटा मिलाया गया है। खिचड़ी पौष्टिक है और हाथियों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद है। सब बच्चे सुंदर के आसपास खड़े हैं। जो कहानी वह सुनाने वाला है वह उन्हें कंठस्थ है, फिर भी कहानी सुनना उन्हें अच्छा लगता है। हम भी वहीं खड़े हो जाते हैं। मुख्य शाही हाथी द्रोण बहुत ही चालाक है। उसे केले बहुत पसंद है। उसे पता है कि हर सप्ताह केलों से भरा एक ट्रक जंगल की सड़क से गुजरता है। एक दिन जब द्रोण को केलों की खुशबू आई, वह सड़क के किनारे आकर ट्रक की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही ट्रक के पास आया, द्रोण चुपचाप खड़ा देखता रहा। पहाड़ी की चोटी के निकट पहुंचते ही ट्रक रुक गया। ड्राइवर ने गियर बदलकर उसे आगे ले जाने की कोशिश की, पर ट्रक अपनी जगह से हिला नहीं। ड्राइवर को समझ नहीं आया कि ट्रक क्यों नहीं चल रहा था, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वह हैरान रह गया। एक हाथी ने ट्रक को अपनी सूंड से पकड़ रखा था। हाथी को देखकर ड्राइवर और उसका सहायक इतना डर गए कि ट्रक छोड़कर जंगल में भाग खड़े हुए। द्रोण ने ट्रक को पलट दिया और एक डिब्बा छोड़ सारे केले खा गया। कहानी सुनकर बच्चे इस तरह हंसे कि जैसे यह कहानी उन्होंने पहली बार सुनी थी। हमने शंकर से कहा कि क्या हम द्रोण को देख सकते हैं। उसने बताया कि द्रोण तो काबिनी नदी के पास एक दूसरे शिविर में है। उसने कहा कि वो हमें वहां ले जाएगा। दूसरे शिविर की ओर जाते समय सुंदर ने हमें बताया कि द्रोण बहुत ही शक्तिशाली हाथी है। कई वर्ष पहले उसे अमरी हाथी चुना गया था। किसी हाथी को मिलने वाला यह सबसे बड़ा सम्मान है। मैसूर के महाराजा द्वारा आयोजित शोभा यात्रा का सबसे प्रमुख हाथी ही अमरी हाथी होता है। चामुंडेश्वरी देवी के सम्मान में दशहरे के अंतिम दिन यह शोभा यात्रा नगर के बीचों बीच निकाली जाती है। उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। द्रोण को उसकी विशेष आभा के लिए चुना गया था। उसके अंदर एक तेज है जो सबको प्रभावित करता है। शिविर में हमें द्रोण का महावत मिला। उसने हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं जंगल के अंदर चला गया। वह एक विशाल हाथी को साथ लिए लौटता है, जिसके साथ वह धीमे स्वर में बातें कर रहा है। द्रोण का माथा बहुत ही बड़ा है। उसके दांत मोटे और नुकीले हैं। वह हमारी ओर घूमता है। वह एक शानदार प्राणी है। हम उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। द्रोण सबसे स्नेह करता है, सुंदर ने कहा, लेकिन इसकी शान तो तब देखनी चाहिए जब यह स्वर्ण को उठाकर चलता है। उस समय तो इसकी चाल ही बदल जाती है। तब यह बड़े गर्व से चलता है। अपने हाव भाव से ही अन्य हाथियों को संकेत दे देता है कि सब उसके पीछे चले। उसे देखकर हम निश्चय करते हैं कि अगले वर्ष हम फिर आएंगे और शोभा यात्रा में द्रोण को स्वर्ण ले जाते हुए देखेंगे। एक वर्ष बाद हम दशहरा का उत्सव देखने के लिए फिर दक्षिण भारत आए हैं। द्रोण को शोभा यात्रा की अगुवाई करते देखने के लिए हम उत्सुक हैं, लेकिन जब हम सुंदर से मिले तो उसने एक दुखद समाचार सुनाया। मुझे खेद है, द्रोण की मृत्यु हो गई है, सुंदर ने कहा। एक दिन वह शिविर के निकट सड़क के किनारे पत्ते खा रहा था। शिविर में खाने को बहुत कुछ था। कोई नहीं जानता था कि खाने के लिए जंगल के बजाय वह सड़क के किनारे क्यों चला गया था। द्रोण ने पेड़ की एक बड़ी डाल नीचे खींच ली थी। वह डाल बिजली के तारों पर आ गिरी थी। द्रोण बिजली लगने से मर गया था। उसकी मृत्यु पर मैसूर में सबको बहुत दुख हुआ था। उसके महावत और शिविर में रहने वाले अन्य लोगों को तो ऐसा लगा था कि जैसे उनका सर्वनाश हो गया था। उन्हें लगा था कि उन्होंने अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया था। क्या आप द्रोण की कब्र देखना चाहेंगे, सुंदर ने पूछा। हाँ अवश्य, हमने कहा। सुंदर हमें काबिनी नदी के किनारे ले जाता है। वहां द्रोण की कब्र है, संगमरमर की बनी 3 तल्ले की कब्र। उस पर द्रोण के चाहने वालों ने जंगली फूल अर्पित कर रखे हैं। हमें महसूस हुआ कि हमने भी एक मित्र को खो दिया है। हम कुछ पल चुपचाप खड़े रहते हैं। हम भी कुछ जंगली फूल कब्र पर चढ़ाते हैं। अगले दिन मैसूर में हमारी मुलाकात नागराज से होती है। दशहरा उत्सव के लिए वही हमारा गाइड है। वह सुझाव देता है कि हमें बलराम को देखना चाहिए। द्रोण की जगह बलराम ही शोभा यात्रा का मुख्य हाथी है। बलराम पहली बार महाराजा की शोभा यात्रा की अगुवाई करेगा। वह पहली बार स्वर्ण हौदा उठाएगा। हौदे का वजन 800 पाउंड है। यह लकड़ी की बनी सुंदर पालकी है जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। हौदे के भीतर चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा रखी जाती है। महाराजा का महल हमारे होटल के निकट ही है। महल से ही शोभा यात्रा शुरू होनी है। कुछ लोग मानते हैं कि कोई और हाथी अमरी हाथी द्रोण जैसा नहीं हो सकता, नागराज ने कहा। बलराम भी शानदार हाथी है, पर शायद उसमें द्रोण जैसा तेज नहीं है। हम नागराज के पीछे पीछे चलते हैं और वह हमें महल के अस्तबल की ओर ले जाता है। बलराम को कुछ दिन पहले ही जंगल से यहाँ लाया गया था ताकि वह नगर के वातावरण का आदि हो जाए। बलराम का महावत पहले तो अपने बहुमूल्य हाथी को दिखाने से मना कर देता है। वह हाथी के बाड़े के सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमें दूर हटने के लिए हाथ से संकेत करता है। लेकिन नागराज जब अपना सरकारी बैज दिखाता है तो वह मान जाता है। वह अस्तबल का दरवाजा खोलता है और धीमी आवाज में हाथी को बुलाता है। तीरे से बलराम थोड़ा सा बाहर आता है। वह हमारी ओर देखता है, फिर उसका सर और कंधे हमें दिखाई देते हैं जिन पर खूब चमकीली चित्रकारी की गई है। वो बहुत ही विशाल और शानदार प्राणी है। हम सहमकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। बलराम जोर जोर से सांस ले रहा है। वह धीरे धीरे आगे पीछे डोल रहा है। उसमें गजब की ताकत है। उसके इतने निकट होने के कारण हमारे दिल धड़कने लगते हैं। हम और पीछे हट जाते हैं। फिर महावत को हम संकेत करते हैं कि हम संतुष्ट हैं। महावत राहत की सांस लेता है और बलराम धीरे से अपनी जगह वापस चला जाता है। हमें लगता है कि बलराम भी बहुत तेजस्वी है। हाथियों की सजावट। बलराम को पीछे छोड़ हम महल की ओर आते हैं। 78 एकड़ की भूमि के बीचों बीच आलीशान महल है, जहाँ मैसूर के महाराजा और उनका परिवार रहता है। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार है। आने जाने के लिए दीवार में 4 विशाल फाटक हैं। ऊंची दीवार के साथ साथ पेड़ों के एक झुंड के पास महावतों ने अपने तंबू लगा रखे हैं। वहाँ खुले में उन्होंने आग जला रखी है और हाथियों के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। हाथियों को पेड़ों के साथ जंजीरों से बांधकर रखा गया है, ताकि वह यहाँ वहाँ न भटकने लगे। जब सब हाथियों पर रंग बिरंगी चित्रकारी की गई है, महावतों के बच्चे भाग भाग कर हाथियों को खिचड़ी के बने लड्डू खिला रहे हैं। कुछ समय बाद महावत हाथियों को धीरे धीरे मैदान के एक तरफ छायादार सहन की ओर ले आते हैं। वहां हाथियों पर रेशम और साटन के बने सुंदर वस्त्र डाले जाते हैं। ये वस्त्र इतने बड़े हैं कि हाथियों के दोनों ओर नीचे तक लटक रहे हैं। इन वस्त्रों की चमक हमें चकाचौंध कर देती है। जब हाथी सज धज कर तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें संगमरमर के एक हौज के पास ले जाया जाता है। हौज एक विशाल छायादार आम के पेड़ के पास है। हाथी मन भर कर पानी पीते हैं। अंबरी हाथी बलराम, देखो देखो बलराम आ रहा है, भीड़ में खड़े लोग चिल्लाते हैं। तेजस्वी बलराम धीरे धीरे मैदान को पार करता हुआ वहां आता है, जहां उसे तैयार किया जाना है। एक पेड़ के पास बने एक चबूतरे पर खड़े होकर महावत बलराम के विशाल सर को प्यार से अपनी बाहों में भरकर उसे गले लगाता है। महावत बलराम की बड़ी बड़ी पलकों को हौले हौले थपथपाता है। हाथी की सूंड घबराई सी जमीन को यहाँ वहां टटोलती है। बलराम की सजावट शुरू होती है। रेशम के वस्त्र उस पर डाले जाते हैं, फिर स्वर्ण हौदा उसकी पीठ पर टिकाया जाता है। इसके लिए उसे एक खास उपकरण के नीचे खड़ा किया जाता है। फिर उस उपकरण की सहायता से हौदा उसकी पीठ पर रखा जाता है। सब काम बहुत सावधानी के साथ किया जाता है। बलराम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी निकट आ रही है। हम भी उत्तेजित हैं और बलराम के लिए थोड़ा चिंतित भी हैं। आवश्यक है कि लोगों के शोर शराबे से विचलित हुए बिना हम पूरी तरह शांत और स्थिर रहें। हम कामना कर रहे हैं कि अंबरी हाथी के रूप में उसका आगमन प्रभावशाली हो। आखिरकार चिलचिलाती धूप में समारोह शुरू होता है। टप टप टप टप। सबसे पहले सुंदर पगड़ियां पहने घुड़सवार पुलिस का दस्ता आता है। घुड़सवारों ने लंबे भाले पकड़ रखे हैं, जिन पर झंडे लगे हुए हैं। सब घुड़सवार अकड़ कर बैठे हैं। उनके पीछे छात्र सैनिक सिपाही और अन्य पुलिस के दस्ते हैं। सब दस्ते महल के सामने एक बड़े मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। सब घुड़सवार मुस्तैदी से खड़े हैं। उस गर्म वातावरण में हर ओर उत्तेजना फैली हुई है। भीड़ में हर कोई गर्दन उचकाकर आगे देखने की कोशिश कर रहा है। तभी बलराम दिखाई देता है, पीठ पर स्वर्ण हौदा उठाए हुए। बलराम का महावत हाथी को महल के सामने स्थित मंच की ओर मोड़ देता है। मंच पर प्रतिष्ठित लोग विराजमान हैं। प्रधानमंत्री रीति अनुसार पूजा करते हैं। लोग तालियां बजाते हैं और बलराम पर फूलों की वर्षा करते हैं। इस धर्म क्रिया की समाप्ति पर बलराम मैदान में खड़े हो लोगों की ओर घूमता है। सूर्य के प्रकाश में डोलता हुआ स्वर्ण हौदा चमक रहा है। बलराम के जीवन की महत्वपूर्ण घड़ी आ गई है। लगभग 1 मील लंबी शोभा यात्रा की अगुवाई करता हुआ बलराम शान से महल के एक फाटक की ओर चल देता है। बलराम के पीछे पीछे अलग अलग बैंड और सिपाहियों की टुकड़ियां चल रही हैं। जोश से भरे वह सब मंच के सामने से निकलते हुए मैसूर नगर में प्रवेश करते हैं। बलराम की पहली शोभा यात्रा देखने के लिए रास्तों पर भीड़ जमा हो रखी है। हम भी गर्व से फूले न समा रहे हैं। वह बहुत ही बढ़िया तरीके से शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहा है। फिर नर्तक और कलाकार आते हैं। रंग बिरंगी पोशाकें पहने कुछ कलाकार बांसों पर इटलाते हुए चल रहे हैं। ढोलों की थाप पर उछलते घूमते नाचते गाते नर्तक आगे जा रहे हैं। फिर आते हैं कलाकार, जो बड़ी बड़ी लाठियों से एक दूसरे के साथ लड़ने का अभिनय करते हैं। शोभा यात्रा के अंत में अन्य हाथी हैं। उन पर लटकते रेशम के वस्त्र सूर्य की तेज रोशनी में झिलमिला रहे हैं। शोभा यात्रा धीरे धीरे महल से बाहर आती है। शोभा यात्रा की भव्यता से प्रभावित होकर हम भी यात्रा के साथ चलती भीड़ में सम्मिलित हो जाते हैं। एक दिन बाद सुबह का समय है। महल के मैदान में अपने अस्तबल के बाहर बलराम अपना खाना खा रहा है। उसके शरीर पर बनाई चित्रकारी कुछ फीकी पड़ गई है। उसका महावत उसके पास जमीन पर ही बैठा है। हम निकट आते हैं। बलराम, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत ही उत्कृष्ट था, हमने कहा। हमारी आवाज सुनकर वह हमारी ओर घूमता है। उसके कान हल्के से लहराते हैं। उसकी सूंड धीरे से आगे पीछे घूमती है। उसकी हर सांस से धूल उड़कर हवा में फैल जाती है। वो बहुत शांत और संतुष्ट दिखाई देता है। बाद में हम टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख पढ़ते हैं। बलराम का चित्र मुख्य पृष्ठ पर है। चित्र के नीचे लिखा है, मैसूर दशहरा की शोभा यात्रा में स्वर्ण हौदा उठाने के लिए बलराम हाथी को पहली बार चुना गया था। उसका प्रदर्शन उत्तम था। उस शानदार महोत्सव को याद रखने के लिए हमने अखबार से बलराम का चित्र काट कर रख लेते हैं। हमें द्रोण का भी ध्यान आता है। शोभा यात्रा में उसे स्वर्ण हौदा उठाए हुए देखने के लिए हमने एक वर्ष तक प्रतीक्षा की थी, लेकिन अब बलराम ने उन सब लोगों का मन मोह लिया जिन्होंने उसे स्वर्ण हौदा उठाए बड़े अभिमान के साथ चलते देखा था। निसंदेह वह एक अंबरी हाथी है, सबसे महान शाही हाथी। हाथियों के संबंध में कुछ तथ्य। हाथी धरती पर रहने वाले सबसे बड़े जीव है। यह एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। सब हाथी संकट में हैं। शताब्दियों से हाथियों का शिकार किया जा रहा है। उनके निवास स्थान भी धीरे धीरे घट रहे हैं। इस कारण उनकी संख्या में भारी कमी आई है। भारत में हाथियों का संरक्षण, हाथियों को जीवित रखने के लिए तो अनिवार्य है ही, लेकिन देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। एशियाई हाथियों और अफ्रीकी हाथियों में कई शारीरिक भेद हैं। एशियाई हाथी ऊंचाई 6.5 से 11.5 फुट, अफ्रीकी हाथी 10 से 13 फुट। वजन, एशियाई हाथी 6,600 से 11,000 पाउंड, अफ्रीकी हाथी 8,900 से 15,400 पाउंड। लंबाई, एशियाई हाथी 18 से 21 फुट, अफ्रीकी हाथी 19.5 से 25 फुट। सर, एशियाई हाथी ऊपर से टेढ़ा, अफ्रीकी हाथी ऊपर से सीधा। कान, एशियाई हाथी छोटे जो गर्दन को नहीं ढकते, अफ्रीकी हाथी बड़े गर्दन को ढकते हुए। पीठ, एशियाई हाथी गोल रूपरेखा, अफ्रीकी हाथी टेढ़ी रूपरेखा। सूंड, एशियाई हाथी अगले सिरे पर एक अंगुल, अफ्रीकी हाथी अगले सिरे पर दो अंगुलियां, नर और पर दो। दो उंगलियां। दांत, एशियाई हाथी नर हाथियों के होते हैं, मादा हाथियों में कम। अफ्रीकी हाथी नर और मादा दोनों के होते हैं। हाथी के सूंड में हजारों मांसपेशियां होती हैं। अपनी सूंड से हाथी भारी सामान उठा सकते हैं और छोटी छोटी चीजें पकड़ भी लेते हैं। सूंड की सहायता से वह पानी पीते हैं और अपने शरीर पर पानी की बौछार भी कर लेते हैं। सूंड से फूंक कर वह अपने ऊपर मिट्टी डाल लेते हैं। हाथी अपने कानों को हिलाकर अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। जब वह पंखे समान कान हिलाते हैं तो कान की धमनियों में बहता लहू ठंडा हो जाता है। फिर ठंडा लहू घूम कर सारे शरीर को ठंडा कर देता है। अधिक गर्मी में हाथी या तो पानी में डुबकियां लगाते हैं या पेड़ों की छाया में रहते हैं। जिस तरह कुछ मानव दाएं हाथ का अधिक उपयोग करते हैं और कुछ बाएं हाथ का, इस तरह कुछ हाथी सूंड का दाईं ओर से और कुछ बाईं ओर से अधिक उपयोग करते हैं। हाथी दांत सामान्य दांत हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं। अपने दांतों से वह जमीन खोदने, पेड़ छीलने, पेड़ों की डालों को हटाने से रास्ते से हटाने का काम लेते हैं। लड़ाई में इन्हें शस्त्र की तरह भी उपयोग करते हैं। हाथियों के पैर चौड़े गद्दीदार होते हैं, इस कारण भारी भरकम होते हुए भी वह बिना आवाज किए चल पाते हैं। वह 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और थोड़े फासले के लिए दौड़ भी लेते हैं। हाथी शाकाहारी प्राणी होते हैं और खाने की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं। वयस्क हाथी दिन में 300 पाउंड खाना खा जाता है। जंगल में वह घास, पत्ते, जड़े, छाल, फल, छोटे पौधे वगैरह खाते हैं। दिन में एक हाथी 19 से 24 गैलन पानी पीता है। एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए हाथी गर्जन, घरघराने, कराहने की आवाज़ निकालते हैं। क्रोध, भय या उत्तेजना में वह चिंघाड़ते हैं। वह लो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ भी निकालते हैं जो कई मील दूर तक सुनी जा सकती है। मादा हाथी 3 से 6 वर्ष में एक बच्चे को जन्म देती है। वह 20 से 24 महीने तक गर्भ धारण करती है। आमतौर पर एक समय में एक ही बच्चा जन्म देता है। हाथी के बच्चे का वजन 200 से 300 पाउंड होता है। उसकी ऊंचाई कोई 3 फुट होती है। जन्म के 2 घंटे बाद ही बच्चा चलना शुरू कर देता है। हाथियों के झुंडों में सिर्फ हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। सबसे बड़ी हथनी झुंड की अगुवाई करती है। वयस्क होते ही नर हाथी झुंड से अलग हो जाते हैं। वह या तो अकेले रहते हैं या छोटे नर हाथियों के साथ अलग झुंडों में रहते हैं। हाथी की आयु 50 से 70 वर्ष तक होती है। मैसूर दशहरे के शाही हाथी। मैसूर दशहरे की शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण शाही हाथी ही होते हैं। होते हैं। इन हाथियों की और विशेषकर अम्बरी हाथियों की कहानियां यहाँ के इतिहास और दंत कथाओं का भाग बन गई हैं। यह है पिछले कुछ दशकों के अम्बरी हाथी। बिलीगिरी रंगा एक 10 फुट ऊंचा विशाल हाथी था जिसके दांत 2 फुट लंबे थे। 20वीं सदी के मध्य में इस भव्य हाथी ने उत्सव की शोभा बढ़ाई थी। यह बहुत आज्ञाकारी हाथी था। राजेंद्र को 1971 में पकड़ा गया था। इसने शोभा यात्रा की अगुवाई की थी, परंतु यह हाथी अपने कार्य से जल्दी ही भटक जाता था। उसके महावत को लगता था कि उसे कोई सही साथी न मिला था। द्रोण 1982 से शोभा यात्रा में भाग ले रहा था। वह बहुत बड़ा था और स्वर्ण हौदे को बड़ी कुशलता से अपनी पीठ पर संभाले रखता था। अपनी चाल ढाल और अपने विनम्र व्यवहार के कारण सबका प्रिय बन गया था। लेकिन 1998 में एक दिन सड़क किनारे पत्ते खाते खाते उसने एक पेड़ की डाल को नीचे खींच लिया था। डाल बिजली के तारों पर आ गिरी थी और बिजली लगने से उसकी मौत हो गई थी। अर्जुन को द्रोण की जगह लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। एक दिन अर्जुन और अन्य हाथी नदी में नहाने के लिए जा रहे थे। एक सड़क पार करते समय गाड़ियों का शोर सुन हाथी घबरा गए। भगदड़ मच गई। एक हाथी का महावत नीचे गिर गया और अर्जुन के पैरों तले आकर कुचला गया। लोगों को लगा कि जिस हाथी ने किसी मनुष्य को मार डाला था वो शोभा यात्रा में भाग लेने योग्य न था। बलराम 1998 से स्वर्ण हौदा उठा रहा है। शुरू में लगा था कि वह यह काम न कर पाएगा। उत्सव में चलने वाली तोप के गोलों की आवाज सहने के लिए उसे कुछ प्रशिक्षण भी देना पड़ा था, लेकिन बलराम ने सब दिक्कतों को पार किया और वह शोभा यात्रा का एक मुख्य आकर्षण बनने में सफल हुआ। 2008 में उसने 11वीं बार यात्रा की अगुवाई की। समाप्त। एड और बेटसी ने पूरी दुनिया की रोमांचक यात्राएं की हैं। बच्चों की किताबों और सुंदर चित्रों के लिए उन्होंने दुनिया के अनेकों पुरस्कार जीते हैं।